Na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wygląd i oznaczania napojów alkoholowych nie będą mogły wprowadzać konsumenta w błąd. To zapisy z nowego projektu rozporządzenia w sprawie tzw. alkotubek. Specustawa powodziowa najpóźniej w piątek może trafić do prezydenta, tak wynika z rozmów z senatorami koalicji rządzącej. Izrael zapowiada, że odpowie na irański atak rakietowy. Wczoraj reżim Ajatollahów wystrzelił prawie 200 pocisków. Minister rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia w sprawie tzw. alkotubek. Czesław Siekierski mówi, że w projekcie rozporządzenia są przepisy, które przewidują, że wygląd i oznaczenia napojów alkoholowych nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd, na przykład przypominać produktów dla dzieci. Także muszą być wyraźne napisy o zawartości, przekazał. Propozycje, które porządkują czy w jakiś sposób bardziej dyscyplinują, jeśli chodzi o przygotowanie oznakowania żywności, żeby ono nie wprowadzało w błąd konsumenta. Są także inne propozycje co do sposobu sprzedaży w określonej formie, w określonym opakowaniu produktów spirytusowych. Minister Siekierski powiedział, że decyzję o tym, czy rozporządzenie wyjdzie jako oddzielny akt prawny, czy też będzie częścią większej ustawy, podejmie rząd. Rozwiązania ustawowe przygotowują wspólnie resorty rolnictwa, zdrowia i finansów. Specustawa powodziowa najpóźniej w piątek może trafić do prezydenta, tak wynika z rozmów z senatorami koalicji rządzącej. Dziś nad regulacją prace rozpoczęły senackie komisje. Jutro Izba Wyższa pochyli się nad nimi na posiedzeniu plenarnym. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówi, że są duże szanse na przyjęcie ustawy bez poprawek, bo uwagi senackiej większości zostały uwzględnione na etapie prac sejmowych. Przekazywaliśmy te uwagi jeszcze w trakcie prac w Sejmie. Legislatorzy senaccy byli w kontakcie z legislatorami sejmowymi i tak samo robiliśmy. Dlaczego? Tutaj wyjątkową wartością jest szybkość przyjęcia tej ustawy. Na tą ustawę i na nowe elementy wsparcia czekają po prostu powodzianie. Posiedzenie połączonych komisji senackich, które pracowały nad projektem, zaczęło się po południu. 11 zarzutów o przestępstwa seksualne i 2 zarzuty gospodarcze przedstawiła prokuratura okręgowa w Sosnowcu 3 zatrzymanym wczoraj mężczyznom. To 2 czynnych księży oraz 1 były. Były duchowny odpowie za oszustwa, prokuratura objęła go policyjnym dozorem. 2 czynni kapłani odpowiedzą za pedofilię, mówi prokurator Bartosz Kirian. Co do drugiego ze wzmiankowanych mężczyzn, stojącego pod zarzutem 2 przestępstw o charakterze seksualnym, prokurator po przesłuchaniu tej osoby zdecydował o wystąpieniu jeszcze w dniu wczorajszym. Z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie tej osoby, dziś sąd przychylił się w całości do wniosku prokuratora. Jeżeli chodzi o osobę 3, czynności z jej udziałem zakończyły się stosunkowo niedawno. Prokurator przesłuchał podejrzanego, ogłosił mu łącznie 9 zarzutów i po tymże przesłuchaniu podjął decyzję o zastosowaniu również środków zapobiegawczych o charakterze wolności. Do przestępstw o charakterze seksualnym miało dochodzić na przestrzeni kilkunastu lat. Byłemu księdzu grozi do 8 lat więzienia, 2 pozostałym do 12 lat. Izraelskie władze zapowiadają odwet na Iranie za atak rakietowy. Według najnowszych danych tamtejsza armia wystrzeliła wczoraj około 200 pocisków w kierunku Izraela. Dotychczas Tel Awiw twierdził, że Teheran użył 180 pocisków. Przedstawiciele Izraela zapowiadają, że ich kraj będzie się bronić i grożą Iranowi. O kontynuacji działań wobec Iranu mówił izraelski szef sztabu generalnego Herzi Halevi. Iran wystrzelił wczoraj około 200 rakiet w kierunku Izraela. Iran zaatakował obszary cywilne i naraził życie wielu osób. Dzięki właściwemu zachowaniu cywilów i bardzo wysokiej jakości obrony szkody są stosunkowo niewielkie. Zareagujemy. Wiemy, jak zlokalizować ważne cele. Wiemy również, jak uderzyć dokładnie i potężnie. Niektóre irańskie pociski uderzyły w izraelskie bazy lotnicze. Według Tel Awiwu nie doszło do ich uszkodzeń. Nie ma też ofiar po stronie izraelskiej. Media spekulują, że Izrael może zaatakować w odwecie obiekty nuklearne Iranu. Na to nie zgadzają się Stany Zjednoczone. Jednocześnie zapowiadają nałożenie kolejnych sankcji na Iran. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Wrzesień tego roku był najcieplejszym wrześniem w Polsce od roku 1951. Jak informuje Instytut Meteorologii, ekologii i gospodarki wodnej. Według wstępnych danych był ekstremalnie ciepły ze średnią miesięczną anomalią wynoszącą 3,3 stopnia. Rok 2024 idzie na rekord. Jeżeli październik, listopad i grudzień będą miesiącami ciepłymi albo w normie termicznej, to będzie to najcieplejszy rok w Polsce od 1951 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Porażka Realu Madryt w drugiej kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów. Real przegrał w wyjazdowym meczu z francuskim Lille 0-1. W innych spotkaniach Liverpool wygrał z Bolonią 2-0. W bramce włoskiego zespołu przez całe spotkanie grał Łukasz Skorupski. Drugi z Polaków Kacper Urbański został zmieniony w 62 minucie. RB Lipsk przegrał z Juventusem Turyn 2-3. Warto dodać, że Juventus zwycięską bramkę zdobył w osłabieniu. Sturm Graz przegrał z Club Brugge 0-1. W meczu Aston Villa z Bayernem Monachium jedna zwycięska bramka dla gospodarzy, ale gdyby nie świetna postawa w bramce Aston Villa Martineza, to Bayern w końcówce mógłby wyrównać. Benfica Lizbona pokonała Atletico Madryt aż 4-0. Dinamo Zagrzeb z nowym trenerem zremisowało z Monaco 2-2. To jeszcze piłka nożna. Unia Skierniewice z trzeciej ligi wyrzuciła z Pucharu Polski zespół z ekstraklasy Motor Lublin. Unia w rzutach karnych pokonała Motor i awansowała do drugiej rundy tych rozgrywek. W 1/16 finału zagra z GKS-em Katowice. A w koszykarskiej Lidze Mistrzów porażka Śląska Wrocław. Śląsk nie poradził sobie z węgierskim Falco Vulcano Szambatei, przegrywając 75-84. Był to mecz pierwszej kolejki w grupie F. Nie poradził sobie również Trefl Sopot w rozgrywkach Europucharu. Trefl na wyjeździe przegrał z włoskim zespołem Dolomity Energia Trento 84-78. Ważny krok w stronę Ligi Mistrzów zrobiły siatkarki budowlane Łódź. W pierwszym meczu finałowym kwalifikacji wygrały na wyjeździe z czarnogórskim zespołem Herceg Nowi 3-0. Spotkanie rewanżowe we wtorek w Łodzi. AJ Griffin podpisał kontrakt z Houston Rockets, ale nie rozegra w tym klubie ani jednego meczu. Okazuje się, że zawodnik NBA zdecydował się zrezygnować z kontraktu, co za tym idzie z wielkich pieniędzy. Dlaczego? O tym nasz korespondent ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski. 2 lata temu Griffin został wybrany w pierwszej rundzie przez Atlanta Hawks. Tego lata został wytransferowany do Houston Rockets, nie zagrał już jednak w tym zespole. Chcę naśladować Jezusa, poświęcić się Bogu i zostać duchownym, dlatego porzucam koszykówkę. Każdy ma swoją misję. Oficjalnie wyjawił powody swojej decyzji koszykarz. 21-latek w ciągu 4 lat gry w ramach obowiązującego kontraktu miał zarobić ponad $17 milionów. Griffin podkreślił, że wielu ten ruch odbierze jako porażkę, ale dla niego samego to ogromna ekscytacja i wielka radość. Podczas 2 sezonów gry w NBA rozegrał 92 spotkania. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny sport jutro rano, kilka minut po 7. W nocy i jutro pochmurno i deszczowo, miejscami opady będą intensywne w górach i na wybrzeżu silniejszy wiatr. Nad ranem od 7 do 11 stopni, a w czwartek od 9 stopni na Podlasiu do 13 w centrum i 14 na zachodzie. Autopromocja. Chciałabym teraz z Wami porozmawiać trochę o społeczeństwie i o tym, jak ono sobie radzi z niepełnosprawnością. Ludzka sprawa. Nowa audycja w Trójce, w której czasami gości optymizm. Chcemy pomóc. Dyskryminacji zakazuje konstytucja. Częściej jednak temat bywa trudny. To jest walka. Wsparcie wynosi nic. Jest jedna wielka przepaść. Tym bardziej potrzebna jest rozmowa o wielu obliczach niepełnosprawności. Zapraszam, Sylwia Gregorczyk-Abram. Jestem adwokatką, obrończynią praw człowieka, a to jest Ludzka sprawa. W czwartek po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Oh, co za noc. Patrz, ile gwiazd. Ile? W ogóle nie jesteś romantyczny. Nie jestem romantyczny, jestem konkretny. Na przykład wiem, ile jest gwiezdnej kasy. Ile? Nawet 2 miliony. Na 25-lecie zdrapek wielki debiut. Nowość, zdrapka Gwiezdna Kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie.